देखो ये लोग अल्लाह पर कैसे कैसे झूठे बोहतान बांधते हैं और खुला गुनाह होने के लिए यही बात काफी है।